واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. محترم سامعين، السلام عليكم. اس میں کوئی شک نہیں، علماء انبیاء علیہ السلام کے وارثین ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء حدیث صحیح. مگر قابل غور بات یہ ہے کہ علماء دو قسم ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں عرفی اور ایک ہوتے ہیں شرعی. عرف میں علماء ان کو کہتے ہیں کی شکل رکھتے ہوں اور ساتھ چند مسائل کا علم رکھتے ہوں. علماء کی وضع، شکل و صورت علماء والی، اور ساتھ چند مسائل جانتے ہوں. تو عرف میں، لوگوں میں ان کو علماء شمار کیا جاتا ہے. بلکہ ہمارے بعض علاقوں میں تو یہاں تک جہالت اور غفلت ہے کہ خالی شکل اور وضع سے بھی علماء شمار کرنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے مسائل سیدھے آتے ہوں یا نہ آتے ہوں. عرف میں یہ عالم ہے، لیکن شرع شریف کے اندر عالم کون ہے؟ شرعی عالم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہو. انبیاء علیہ السلام کی وراثت، ما ورثوا درہم ولا دینارا، درہم ولا دینارا. درہم دینار کا وارث نہیں بناتے، میلاد مال کا وارث نہیں بناتے. ان کی وراثت دین ہے، یعنی دین کا علم، دین کے علم کے مطابق عمل، اور پھر اس کی پاسبانی یا اس کی ایمان و عقیدت تصحیح کے ساتھ. ہاں، دین جب آ گیا، دین کامل چیز ہے نا. دین جو ہے وہ احکام کا نام، یعنی اعمال کا نام نہیں ہے. دین کا علم، جب دین کہہ رہا ہوں تو مجموعہ عقائد حقا اور اعمال صالحہ کا مجموعہ دین ہوتا ہے، دین کامل ہوتا ہے. تو دین کا علم، اس پر عمل، پھر اس کی پاسبانی. اس کی کیا پاسبانی کا مطلب ہے؟ اس کی حفاظت کرنا، اس کی چوکیداری کرنا، اس میں خیانت کرنے والوں، اس میں خلل ڈالنے والوں، اس میں گڑبڑ کرنے والوں کو اجازت نہ دینا، اور اپنے تن من دھن کی سب بازی لگا کر دین کی حفاظت کرنا، یہ انبیاء کی وراثت ہے. آپ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کو بے علم نہیں پائیں گے، انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کو بد عقیدہ نہیں پائیں گے، انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کو بے عمل نہیں پائیں گے، اور انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کو مظاہر، دین میں خلل ڈالنے والا یا خلل ڈالنے کی اجازت دینے والا نہیں پائیں گے. مداہن نہیں پائیں گے، بغیرت نہیں پائیں گے. ہر نبی دین کے اندر پورا غیور ہوتا ہے، اور دین کی پاسبانی کے اندر یقتلون الانبیاء کی نصوص بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جانے دیتے رہے ہیں لیکن انہوں نے دین میں کوئی گڑبڑ پیدا نہیں ہونے. یہ تین چیزیں ہوتی ہیں تو پھر جا کر نبیوں کا وارث بنتا ہے، اور جب نبیوں کا وارث ہوتا ہے تو عالم ہوتا ہے. یہ شرح علماء ہے. سمجھ آ گئی اتنا بات کی کہ نہیں آئی؟ ہمارے لیے بہت بڑی پریشانی اور مصیبت یہ ہے کہ وہی جو شکل بنا لیتا ہے اور جس کے پاس چار مسئلے آ جاتے ہیں لوگ اس کو عالم بنانا شروع کر دیتے ہیں، بس یہ عالم ہے، ہمارا صاحب ہے، ہمارا فلان. بھئی دین کا علم بھی مکمل ہونا چاہیے، پھر صحت اعتقاد کے ساتھ اس پر عمل مکمل ہونا چاہیے. مولانا کا جملہ میں ساتھ رکھ رہا ہوں، چلو بدل. جو چیز ایک پردے میں ہے وہ اظہار میں آ جائے گی. دوسرے بات یہ ہے کہ جو لزوماً معلوم ہو رہا ہے وہ سراہتن ہو جائے گا دلالت مطابقی کے ساتھ. تو بات سمجھنا میرے بھائی، چاہے اعتقاد صحت اعتقاد کے ساتھ عمل ہو نہ ہو، دین میں خود خیانت کرے یا لوگوں کے ساتھ مل کر خیانت کرواتا رہے، اس کو بھی لوگ عالم سمجھتے ہیں. یہ بہت بڑی مصیبت اور پریشانی ہے. جب تک یہ لوگ سمجھ نہیں پائیں گے کہ علماء کون ہوتے ہیں، یہ اس وقت تک رہزنوں سے نہیں بچ سکیں گے. بزرگ لوگ فرماتے ہیں کہ خضر کے روپ میں آنے والے کو، ہر خضر کے روپ میں آنے والے کو راہبر مت سمجھو. کئی رہزن رہبروں کی شکل میں ہوتے ہیں. بات کو سمجھ رہے ہو نا؟ اردو سمجھ آتی ہے؟ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وارث یہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس علم کی دین کا علم بھی کامل ہو، اور پھر صحت اعتقاد کے ساتھ عمل بھی کامل. اگر عمل نہ ہو تو قرآن مجید کی نص بتا رہی ہے، اس کو عالم تو کجا رہا، اس کو تو انسان کیا جانوروں میں گدھے کے ساتھ کا کہہ دیا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا ما من آیۃ واردت فی حق الکفار الا تجر ذیلها علی عصاۃ المؤمنین. اس کے ساتھ حدیث مبارک میں صاف آ گیا، طریقہ محمدیہ شریف کے اندر میں نے پڑھا. حدیث کی کتاب کا تو ذہن میں نہیں ہے لیکن طریقہ محمدیہ مجھے ذہن میں آیا کہ اس کے اندر یہ موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوران خطبہ، جب امام جمعہ کا خطبہ دے رہا ہوتا ہے، عربی پڑھ رہا ہوتا ہے، خطبہ جمعہ، بس خطبہ جمعہ کی بات، خطبہ جمعہ تب دے رہا ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی اس کے دوران کلام کرے بولے اور ساتھ والا اس کو کہے کہ یار خطبے کے دوران نہیں بولتے، تو فرمایا ہذا کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہ شخص جس نے دوسرے کو کہا کہ خطبے میں بات نہیں کرتے، فرمایا یہ گدھے کی طرح ہے جس نے دفتر کتابوں کے اٹھائے ہوئے ہیں. ایک وجہ کیوں، کوئی بات ہے نا، وہ تین چار آدمی ایسے بے وقوف سکولی نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک نے نماز کے اندر کلام کر دی، تو بات کر دی، دوسرا کہتا ہے ارے بھائی نماز میں نہیں بولتے، تیسرا کہتا ہے تم ہی تو بول پیا، چوتھا کہتا ہے شکر ہے یار میں تو نہیں بولا. تو یہ وہی بات ہے، اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا گدھا ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں، تمہیں معلوم ہے کہ بولنا نہیں ہے تو تو جب دوسرے کو روک رہا ہے یہ بھی تو بولنا ہی ہے. تو آپ نے فرمایا یہ اس کی مثال گدھے کی ہے جس نے کتابیں اٹھائی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب بتائیں یار ایک بات شریعت کے مطابق اس نے عمل نہیں کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں اس کو کیا فرما دیا؟ گدھا. کیا فرما دیا؟ گدھا. اور گدھا تمام جانوروں میں بے وقوف ترین جانور ہے. چلو آپ سرکار اس کو بھینس کہہ دیتے کوئی دوسرے کو. سب سے بے وقوف جانور کون سا شمار ہوتا ہے؟ گدھا شمار ہوتا ہے. اور آپ نے اس سے تشبیہ دی ہے. پھر اس سے اوپر انسان ہے, جانور اس کے اوپر انسان ہے, انسانوں کے اوپر یار عالم ہے. تو آپ نے گرا کر کون سے درجے میں اس کو داخل کر دیا؟ معلوم ہوا خالی شکل وضاقتہ جو ہے نا اور مسئلے مسائل جاننے سے عالم نہیں بنتا جب تک کہ عمل نہ ہو. اور جب تک جب عمل کی بات کریں گے, ویسے میں نے وہ تو ساتھ جو بات کی ہے کہ عمل دین کی پاسبانی اور چوکیداری اور محافظت کرے, اس کی نگرانی کرے, اس میں خیانت نہ کرنے دے, اور کرنے والوں کے ساتھ جس طرح اللہ تعالی نے اس کو جو توفیق بخشی ہے اس طرح کا جہاد کرے. اس درجے تک تو کم از کم ہونا چاہیے نا. یہ تو نہ ہو کہ جو دین میں خلل ڈالنے والے ہیں, دین کو بگاڑنے والے ہیں, ان کا حمایتی بن جائے, ان کا دوست بنا رہے نہیں. فب قلبی کا یہی مطلب ہے کہ دل میں نفرت رکھے, ان کو برا جانے, ان کے ساتھ بیر رکھے, بغض رکھے کہ یار یہ لوگ ظالم ہیں, انہوں نے خدا کے دین کو بدلا ہوا ہے, یہ بدلنا چاہتے ہیں, میں ان کے ساتھ شادی کبھی نہیں رکھ سکتا. اتنا تو ہونا چاہیے نا. تو جب یہ چیزیں پوری ہوتی ہیں پھر جا کر نبیوں کا وارث بنتا ہے. لہذا آل علماء وارثۃ الانبیاء جو ہے, اب کیسا ظلم عظیم ہے. دیوبندیوں کو لوگ علماء سمجھتے ہیں, وہابیوں کو لوگ علماء سمجھتے ہیں, نیچریوں کو لوگ علماء سمجھتے ہیں, سکولیوں کو علماء سمجھتے ہیں, بد مذہب بد عقیدہ لوگ جو خود دین میں گڑبڑ کرتے ہیں روزانہ, جن کا کام یہی ہے, ان کو یار یہ لوگ علماء سمجھتے ہیں. یہ جہالت اور غفلت نہیں ہے انتہا درجے کی. جب تک یہ دور نہ ہوگی تو یہ راہزن اور راہبر کا کیسے فرق کریں گے؟ ان کو کیسے پتا چلے گا یہ راستہ مارنے والا ہے اور یہ راستہ دکھانے والا ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی یار. اس بات کے مکمل ہونے کے بعد ہمیں اس وقت دنیا میں بہت جو مسئلہ درپیش ہے نا, وہ دین کے تحفظ کا ہے. بات سمجھنا جی. دین کے تحفظ. ایک تو ہماری اپنی حفاظت ہے جی. یہ کلیدہ چیز. ٹھیک ہے, دین کی حفاظت, مسلمان کی حفاظت اور دین کی حفاظت. پہلے شریعت کی حفاظت ہے, بعد میں مسلمان کی حفاظت ہے. شریعت محفوظ رہے گی تو مسلمان محفوظ رہے گا, شریعت نہ رہی تو پتہ ایسے ہے نہیں ہے. سید ابو البرکات جو تھے نا لاہور جامعہ حزب الاحناف والے, سید ابو البرکات رحمہ اللہ, انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی. جب انہوں نے مسٹر جناح کے خلاف فتویٰ دیا تھا تکفیر کا, تو کسی نے کہا حضرت اس سے تو کوئی بچے گا نہیں. آپ نے فرمایا کوئی بچے نہ بچے, شریعت عین مصلحت ہے, ہم نے شریعت بچانا ہے چاہے دنیا میں ایک بھی مسلمان رہے. تو ٹھیک ہے, اگر فرض کرو دنیا کفر میں جا رہی ہے اور ہم شریعت نہیں بچاتے, لوگوں کو کہتے ہیں جس طرح لوگ چل رہے ہیں اسی طرح ہی شریعت ہے, تو ایمان سے بتاؤ ہم کیا بچائیں گے, لوگوں کو کیا بچائیں گے جب کفر میں چلے جائیں گے؟ ان اللہ تو کافر ہو جائیں گے, فائدہ کیا؟ اگر ہم بچاتے بھی رہیں تو ہم اپنا بیڑا غرق کریں گے. یہ تو وہی بات ہے بھائی, تم کافر نہ کہو. ارے بھائی نہیں کہتے ہم, جس کو کافر نہ کہیں گے کیا, جب کفر کرے گا تو خدا سے بچ جائے گا کیا؟ مسلمان نہیں رہا نا, بچائیں گے تو کون بچائیں گے؟ کس کو بچائیں گے؟ سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ دین کا تحفظ, دین کے تحفظ کا مطلب یہ ہے کہ دین کا بڑا جز عقیدہ ہے. بڑا جز کیا ہے؟ عقیدہ. جب بچ جائے گا, اعتقاد جب بچ جائے گا, تو پھر عمل بھی بچ جاتا ہے. کیوں؟ جب بنیاد صحیح قائم ہو جائے, اوپر تک عمارت چلی جاتی ہے. یہ بڑی نقطے کی بات ہے، آپ ذرا سمجھنا، میری عقیدے بچا عقید ہم، یہ ہمارا ایک دین ہے ایک مذہب ہے، ایک ہمارا دین ہے ایک ہمارا مذہب، اس میں فرق جانتے ہیں آپ، دین و مذہب میں یہ فرق ہے، دین قطعی ہوتا ہے، قطعی اور یقینی ہوتا ہے، اس کا منکر کافر ہوتا ہے، مذہب ظنی ہوتا ہے، اس کا منکر گمراہ ہوتا ہے، دین اجماعی ہوتا ہے، تمام جو مسلمان ہیں یعنی چاہے صحیح العقیدہ چاہے بدعقیدہ، بشرط ہے کہ ان کی بدعقیدگی کفر تک نہ پہنچے، جب کفر تک پہنچ جاتی ہے وہ مرتد ہوتے ہیں، وہ تو اسلام سے خارج شمار ہوتے ہیں نا، وہ تو دین سے باہر نکل گئے، فرق باطلہ جب تک کہ ان کا بطلان اور ان کا اعتقاد خبیث جو ہے اس کا بطلان وہ حد کفر تک نہ پہنچے تو وہ آل اسلام شمار ہوتے ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں، گو آل سنت شمار نہیں ہوں گے لیکن آل اسلام شمار ہوں گے، مسلمان شمار ہوں گے، آل قبلہ کی تکفیر جو ہے نہ کرنا ہمارے آل سنت کے اعتقاد میں داخل ہے، بات سمجھنا ہے، آل قبلہ سے مراد یعنی ضروریات دین کو ماننے والے، ضروریات دین کو ماننے والے، علم کلام کی اصطلاح اس کا یہی ماننا ہے، یہ دین کو نہ ماننے جو مکمل ماننے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ہاں جی وہ ہوتے ہیں ضروریات دین کے جو ماننے والے ہوتے ہیں تو وہ مسلمان قرار پاتے ہیں، جو ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کے منکر ہوں وہ کافر مرتد ہو جاتے ہیں، وہ آل قبلہ نہیں رہتے، وہ خارج ہو جاتے ہیں، وہ مسلمان اسلام سے اسلام کے دائرے سے خارج ہو گئے، ایک ہو گیا مذہب، مذہب آل سنت، مذہب ہوتا ہے اختلافی ہوتا ہے، وہ اجماعی ہوتا ہے، وہ سب مانتے ہیں اس کو، مثلا جو اصول سطح یا قائد کے آمن تو یہ ایمان تفصیلی ایمان مفصل جس کو کہتے ہیں، آمن تو بلّہ کما آمن تو بلّہ کو ملائے کرتی اور اصول ہے نا، اس کے اندر یہ سب چیزیں ماننے والے، سمجھ آئی کہ نہیں، اور دین میں سے کسی چیز کا ضروریات دین میں سے کسی کا انکار نہ کرنے والے، یہ سب کے سب لوگ جو ہیں یہ جس پر متفق ہوتے ہیں وہ دین ہوتا ہے، اور جس میں یہ آپس میں اختلاف کر جاتے ہیں وہ مذہب ہوتا ہے، تو مذہب اختلافی ہوتا ہے، دین اتفاقی ہوتا ہے، دین قطعی اور یقینی ہوتا ہے اور مذہب ظنی ہوتا ہے، یہ تو بات سمجھ آ گئی نا، سمجھ آئی نا، تو بھائی بات یہ ہے کہ اعتقاد بچانا یہ بڑا مسئلہ ہے، اعتقاد بچانے سے ہماری یہ مراد ہے، ایک تو دین کے متعلق اعتقاد بچانا ہے، دوسرا اہل سنت کے متعلق، مذہب حق، کیونکہ جب مذہب اہل سنت جو ہے نا، ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت، ہاں وہی چار چیزیں، ضروریات دین ہو گیا، ضروریات مذہب ہو گیا، ثابتات محکمہ ہو گیا، اور ظنیات محتملہ ہو گیا، ہماری مراد جو ہے نا وہ ضروریات مذہب اور ضروریات دین ہے، لوگوں کا مذہب بھی بچانا ہے، لوگوں کا دین بھی بچانا ہے، بات سمجھنا ذرا، بڑی چیز دین ہے، دین جب نہیں بچ، کیونکہ یہ جز ہے اس کا، دین نہیں بچے گا تو مذہب نہیں بچے گا، ذہن میں رکھنا، مذہب نہ بچے اور دین بچ جائے پھر بھی ہو سکتا ہے بات، لیکن دین نہ رہے تو مذہب نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ تو جڑ ہے، اصل ہے، یہ فرع ہے، اصل ہوگی تو فرع ہوگی، تو یہ ہے بھائی دو چیزیں، گمراہی سے بچانے کے لیے مذہب کے عقیدے کا تحفظ ضروری ہے، اور کفر سے بچانے کے لیے، ارتداد سے بچانے کے لیے دین کے عقائد کا تحفظ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، اتنا بات تو سمجھ آ گئی، گمراہی سے بچانے کے لیے، ضلالت سے بچانے کے لیے مذہب، عقائد مذہبیہ جو ہیں ان کا تحفظ ضروری ہے، اور کفر و ارتداد سے بچانے کے لیے دین کے عقائد کا تحفظ ضروری ہے. یہ آگے سمجھ بات. اس وقت جو تازہ ترین فتنے ہیں دنیا کے وہ ذہن میں رکھنا. تمہارے مذہب کے خلاف اگر ہے نا تو اس سے زیادہ کہیں دین کے خلاف. تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر. خیر ہے جمہور کا, خیر ہے سلطانیہ جمہور کا غوغا کے شر, خیر ہے سلطانیہ جمہور کا غوغا کے شر. تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر. یہ تازہ فتنے جو ہے نا جن کی چند شاخیں ان کے اندر ہم تو الجھے ہوئے ہیں. تازہ فتنوں کی چند شاخیں جن کے اندر ہم تو الجھے ہوئے ہیں. یہ کوئی شاخ ادھر سوچ پڑتی ہے کوئی ادھر سوچ پڑتی ہے تو ہم اس شاخ سے نجات نہیں پا سکتے. دوسرے لفظوں میں چھوٹے موٹے فتنے جو ہے نا اپنوں سے ادھر ادھر جو جن کو اپنے کہتے ہیں ان سے یہ ایسے عجیب اٹھ پڑتے ہیں کہ ہم اس میں الجھ کر رہ جاتے ہیں. اور دوسرے فتنے جو ہیں بڑے بڑے بڑے عظیم فتنے جو ہیں ان کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں جاتی اور نہ ہی ہم اس کے اب یہ نہ اس کے لیے کام کر سکتے ہیں. ہم اس میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں. بات سمجھنا, یہ تازے فتنے جو ہے نا وہ آپ کے دین کے جس طرح مذہب کے خلاف ہیں اس سے کہیں زیادہ دین کے خلاف ہیں. بولو بولو بولو کس کے خلاف ہے؟ سب سے بڑا فتنہ دین کے خلاف جو عقیدے کو تباہ کر رہا ہے. ہم اعمال کی بات نہیں کرتے. پھر مجھے 20-25 سال ہو گئے خطاب کرتے ہوئے. 20-25 سال کے عرصے کے اندر میں نماز کی دعوت نہیں دیتا. میں نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ داڑھی رکھو یا میں عقیدہ صحیح کرتا ہوں. جب اعتقاد صحیح مکمل ہو جاتا ہے تو ایمان سے کہتا ہوں لاکھوں بندے باشرہ بن چکے ہیں. ہزاروں کی بات نہیں کرتا, لاکھوں بندے باشرہ بن گئے اور شریعت پر عمل حت الوسع انہوں نے کر لیا. ماحول کی رکاوٹوں کی وجہ سے نظام کے اس منحوس نظام کے لادین نظام کے رکاوٹوں کی وجہ سے اگر وہ دین کے کسی حصے پر عمل نہیں کر پا رہا ہے تو اور بات ہے, جتنا وہ کر سکتے ہیں وہ کر چکے ہیں. سمجھ آئیے نا؟ اسی وجہ سے ہمارے اقبال کہتے ہیں فکر بے نور تیرا. بات کو سمجھنا ذرا, فکر بے نور تیرا جذب عمل بے بنیاد. بہت مشکل ہے کہ شب روشن ہو شب تارے حیات. کہ جب فکر نامکمل ہوگی اسلام کا مکمل اعتقاد بھی صحیح اندر نہیں آئے گا. ہم اسلام کو سمجھیں گے نہیں. اسلام جب سمجھتے, میں ایک موٹی سی بات کرتا ہوں, اسلام کو سمجھنے کے لیے یورپ کو سمجھنا پڑتا ہے اور یورپ کو سمجھنے کے لیے اسلام کو سمجھنا پڑتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا تو عرف الاشیاء بے ادوابہا, چیزیں ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں. روشنی کا تعارف اسی کو ہوگا جس نے اندھیرا دیکھا ہو, اندھیرا کا اسی کو ہوگا جس نے روشنی دیکھی. دھوپ اور چھاؤں, دھوپ کی قدر اسی کو آتی ہے, چھاؤں کی قدر اسی کو آتی ہے جس نے دھوپ میں ذرا کھڑا ہو کر دیکھا ہو. جس نے دھوپ کی تپش محسوس نہیں کی اس کو چھاؤں کی قدر, اس کو سائے کی قدر نہیں ہوتی. تو چیزیں ضدوں سے پہچانی جائے. اسلام کی ضد یورپ ہے. کیوں؟ کہ یہ دین ہے وہ لا دینیت ہے. بات کو سمجھنا, یہ کیا ہے اسلام کا یہ آفاقی پیغام ہے کہ اسلام زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہے, ہر شعبے پر حاوی ہے. ادخلوا فی السلم کافہ. اسلام یہ اجازت نہیں دیتا مسلمان کو کہ وہ اعتقاد رکھے. بات سمجھنا میری, کہ وہ اعتقاد رکھے کہ دین کا اتنا حصہ مجھے کافی ہے. اگر اعتقاد رکھتا تو کافر ہو جائے. اعتقاد رکھنا پڑے گا کہ دین مکمل ضروری ہے. اگر کوئی سمجھے کہ دین ہمارے لیے صرف یہ حصہ یہی دین ہے یا نجات کے لیے یہی کافی ہے اور باقی کی کوئی ضرورت نہیں، مان سے خارج ہو، اعتقاد رکھنا پڑے گا سارے دین پر. ہاں اگر عمل میں سستی کرتا ہے دور کا، بات کو سمجھنا، ایک ہے عمل میں کیا کرنا، تکاسل اور سستی سے کام لینا، لیکن اعتقاد مکمل صحیح رکھنا کہ شریعت مطہرہ ساری بار حق ہے اور وہ جس طرح کے احکام آئے اسی طرح بار حق ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں جی ہمارے لیے بس اتنا ہے، یہ ہے وہ ہے فلان، تھوڑا بہت کر لیں بس یہی کافی ہے، اور دین جو ہے وہ غیر ضروری ہے فلان یہ وہ، اور یہ کہا کہ جناب جی زندگی کے معاملات میں دین کی کوئی ضرورت حاجت نہیں ہے، بہرحال دین سارا جو ہے وہ، اگر ایسی باتیں کرتا ہے تو ایمان سے پارے گا، بات سمجھنا ذرا، ٹھیک ہے نا. تو دین ہمارا یہ کہتا ہے کہ دین میں مکمل، دین کو مکمل ماننا، شے کو ماننے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کو مانو، اس کو مانو اور اس کی ضد اور نقیض کو نہ مانو. اگر اس کی ضد اور نقیض کو مانتا ہے کوئی بندہ تو پھر اس کو نہیں مانتا، ایسے ہے نا. یہ موبائل ہے، اس کا ہونا اس کا نہ ہونا، اس کی ضد اس کی نقیض کو نہیں نہ مانو، اس کی ضد کو بھی نہ مانو، پھر اس کو ماننا پڑے گا. اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ چشتی کے ہاتھ میں اس وقت یہ موبائل ہے، اور پھر کہتا ہے کہ چشتی کے ہاتھ میں انہی انگلیوں کے درمیان اسی جگہ پر موبائل نہیں ہے، تو اس نے یہ پہلی بات غلط، ایک یہ دو باتیں جمع نہیں ہو سکتی. اور اگر کہ یہ کہے کہ اس کے ہاتھ میں بندر ہے موبائل کی جگہ، پھر کہتا ہے موبائل بھی ہے اور موبائل کی جگہ بندر بھی ہے، یہ ممکن ہے؟ جب موبائل ہے تو بندر نہیں ہے، بندر ہے تو موبائل نہیں ہے. یورپ کا جو نظام ہے، یورپ کی جو تعلیم ہے، یورپ کے جو نظریات ہیں، وہ اسلام کے متصادم ہیں، وہ لا دین ہے. وہ کہتے ہیں دین کا دنیا کے ساتھ تعلق نہیں ہے. یورپ سے تازے فتنے جو اٹھے ہیں، جن کو اقبال کہہ رہے ہیں تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر، وہ تازہ فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے سب سے بڑا، کہ وہ لعین کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ دین اسلام ہے ہی نہیں نا، وہ کہتے ہیں اسلام ہے لیکن دو قسم کا ہے، بات سمجھنا رہا ہے، اسلام ہے لیکن ایک ہے مکمل اور ایک ہے مخفف. آپ تخفیف کا باب جانتے ہوں گے، صرف کی کتابوں میں آتا ہے، قال دراصل قولہ تھا، تو واو ثقیل گزری، ثقیل لگی، انہوں نے واو کو الف سے تبدیل کر دیا تو کیا بن گیا؟ قالا بن گیا. یہ تخفیف ہوتی ہے، ہلکا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے تبدیلی کر دینا لفظوں میں، یہ تخفیف ہے. اور جو لفظ ایسا کر لیا جاتا ہے جس کو، وہ مخفف بن جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں جی بدھ بودھ کا مخفف ہے، کالا جو ہے وہ قوالا کا مخفف ہے. یہ انگلش میں بھی تخفیف چلتی ہے، کہتے ہیں پی سی او، اب حالانکہ وہ ہے تو پبلک کال آفس، کہتے کیا ہے پی سی او، تخفیف چل رہی ہے. تو یورپ والوں خنزیروں نے یہ کام کیا ہے، انہوں نے کہا بھئی ایسا کرو، اسلام کو دو حصوں میں تقسیم کرو، دو اسلام کے دو قسمیں بنا لو، ایک قسم ہے مکمل، وہ ہمارے نفس کو بھاری لگتا ہے، جیسے الفاظ بھاری ہوتے ہیں تو ہلکے کر لیے جاتے ہیں، وہ دین کا حصہ ہمیں بھاری لگتا ہے، اس کو ہلکا کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیا کہ جو ہماری نفسانی خواہشات کے اندر رکاوٹ ڈالتا ہے، یہ سارا کا سارا اٹھا کر پھینک دو، یہ ملہ کا مذہب ہے بھائی، یہ ملہ ازم ہے، یہ دین ہمیں گوارا نہیں ہے، یہ تنگ ہے، یہ تنگ ظرفی ہے، یہ ایسے ہے، یہ زمانے کے ساتھ چل نہیں سکتا، زمانہ ترقی کر رہا ہے، زمانہ ادھر جا رہا ہے، زمانہ ادھر جا رہا ہے، یہ نہیں چل سکتا. کیا کرو بھائی، سیاست کس طرح کی ہو ہماری مرضی کو، اس کے ساتھ دین کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، سیاست والا جھوٹ بولے، سیاست والا کفر کرے، سیاست والا گستاخی کرے، سیاست والا شراب جائز کرے، سیاست والا زنا جائز کرے، سیاست والا جو مرضی کرے، ادھر مولوی کو حق نہیں بنتا کہ وہ کہے سر یہ ناجائز ہے، یہ کفر ہے، یا رام خبردار ہم انتہا پسندی کرتا ہے، ماں اڑا دے گا تمہیں. اگر تو وہ کہے گا ہم زبردستی سے روکنا چاہتے ہیں برائی کو کفر کو، تو ہم کہیں گے دہشت گرد اڑا دو اس کو. دوسرا آ گیا جی سیاست لا دین ہونی چاہیے، اور ساتھ اس کے معیشت. معیشت کا مطلب ہے کمانا ہے تو سود کے ساتھ کمانا ہے، زنا کے ساتھ کمانا ہے، چکلا کھولنا ہے، سینما کھولنا ہے، نوکری کرنی ہے تو حرام کیا ہے حلال کیا ہے، پی سی او پر بہن بٹھائی ہوئی ہے، ماں بٹھائی ہوئی ہے، ہے جی دکان پر ماں کام کر رہی ہے، کس طرح فیکٹری میں لگ رہی ہے، بدکاری ہو رہی ہے، جس طرح بھی جو مرضی ہوتا ہے، بس پیسہ آنا چاہیے. ادھر کوئی اگر مولوی کہے حرام حرام تو اس مولوی کو کرو تیرا بیڑا غرق، تو حرام ہے. اس حرام مولوی کو اٹھاؤ اور پھینکو. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ارے معاشرت کوئی ننگا رہے، کوئی شراب پی کر رہا ہے، ارے سارا دن ساری رات ٹی وی فلمیں دیکھتا رہے، کچھ بھی کرتا رہے، بعض باہر فوٹو عورتوں کی لٹکا دے، وہ کیا ہے؟ یہ ہمارا بھائی، یہ معاشرت ہے ہماری، آزاد معاشرت ہے. اگر ادھر کوئی مولوی کہے وہ بڑا بے غیرت ہے، وہ بے غیرت پکڑو اس کو اٹھاؤ اٹھاؤ اٹھاؤ، یہ کون سا ہے جو غیرت کی؟ غیرت کیا چیز ہوتی ہے؟ کس کے ساتھ کھاتے ہیں یہ پاگل کے بچے؟ پرانی باتیں کرتے ہیں، یہ نیا دور چل رہا ہے، ادھر غیرت کیا ہوتی ہے؟ ایمان سے وہ لوگ جو یہ اس دین کے لوگ ہوتے ہیں نا، یورپی طبقہ جن کو کہتے ہیں، کیا یورپی طبقہ، مغربی لوگ، مغربی دین کے، مغربی یہودیت دین کے رکھنے والے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں، یہ جو زمین والے لوگ ہیں، روشن زمین مشہور ہیں جو، کیا میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی روشنی کی حالت کو اس طرح کھول دیا، آپ نے فرمایا لا تستغیثوا لا تستغیثوا بنار المشرکین، فرمایا مشرکوں کی آگ سے روشنی مت حاصل کرو. بحقی شعب الایمان شریف میں لا تستغیثوا بنار المشرکین، فرمایا مشرکوں کی آگ سے روشنی مت حاصل کرو. میں سمجھتا ہوں، ادھر دیکھنا، ذرا توجہ کرنا، میں سمجھتا ہوں میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ تک، ایک بیان تبعی ہوتا ہے نا، بیان قصدی، بیان قصدی تو وہ جو ہے آپ نے فرما دیا، اور اس کے ساتھ بیان تبعی جو اشارہ ہے وہ اس بات کی طرف ملتا ہے کہ آپ دیکھ رہے تھے وقت آئے گا اور کافر کہیں گے ہم سے روشنی لو. کیا لو؟ نئی روشنی ہمارے پاس ہے، شعور ہمارے پاس ہے، تو یہ لانتی بنیں گے تو روشنی لینے کے لیے جائیں گے. میں پہلے ہی روک دیتا ہوں، لا تستغیثوا بنار المشرکین، مشرکوں کی آگ سے روشنی کیا مطلب؟ یہ روشنی نہیں، یہ اندھیرا ہے، تم نے حاصل نہیں کرنا. یہ پہلے نے جس طرح کی اشارہ انگلش، مجھے کہنے لگا انگلش کی مذمت میں یار کچھ ہے، میں نے کہا ہاں الحمدللہ حدیث صحیح سناتا ہوں، کہتے ہیں وہ کیسے حدیث صحیح؟ میں نے کہا ہاں بخاری مسلم کی، یار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، توجہ ذرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب التیامن فی کل شیء حتی التنعل والترجل، فرمایا اللہ تعالیٰ دائیں جانب کام کرنے سے، کام کرنے کو دائیں جانب کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سیدھی جانب کو، سیدھا جانب جانتے ہو نا، دایاں جانب، دایاں ہاتھ، دست ایمن، دایاں ہاتھ، فرمایا دایاں ہاتھ سے کام کرنے کو پسند فرماتا ہے. حتی التنعل والترجل، حتی کہ جوتا پہننا اور کنگھا کرنا، کنگھا جانتے ہیں نا، سر میں کنگھا کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ دائیں جانب کو پسند فرماتا ہے. اسی وجہ سے ہر عزت والا کام جو ہے اس کو دائیں جانب سے شروع کرنا ہمارے اسلام کے اندر، ہمارے اسلام کے اندر ضروریات سے بنا ہوا ہے کہ اس کو ہر عام خاص بندہ جانتا ہے کہ یار عزت والے کام کو، اگر مسجد میں جانا ہے تو پہلے کون سا پاؤں رکھو، اگر طہارت خانے میں جانا ہے تو پھر بائیں پاؤں رکھو. اس کا مطلب ہے جو کام ذلت کا ہے اس کو کس کے ساتھ کرو؟ بائیں، اور جو عزت والا ہے دائیں پاؤں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ظاہر مفہوم ہے، یہ بیان قصدی ہے، یہ صراحت ہے، اور جو اشارہ مل رہا ہے کہ دائیں جانب کو پسند فرماتا ہے، یہ انگلش کہاں سے لکھی جاتی ہے؟ ابھی صحیح سے بتا رہے ہیں، ذرا بولے ایمان سے، کدھر سے لکھتے ہیں؟ مجھے کہنے لگا یار اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی زبان ہے. یار میں نے کہا میں کب انکار کرتا ہوں، ابو جال بھی تو اللہ کا بنایا ہوا ہے کہ کسی اور کا بنایا ہوا ہے؟ خنزیر، خنزیر کس کا بنایا ہوا ہے بولو؟ تو کیا آپ خنزیر کو گلے لگا لیں گے؟ اس کو چومی چومی لیں کیوں؟ اس وجہ سے اللہ کا بنایا ہوا ہے بھائی. بھیا جی بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخلق ما یشاء و یختار. اللہ پیدا کرتا ہے پھر پیدا کر کے ہر چیز کو پسند نہیں کرتا، جس کو چاہتا ہے پسند کرتا ہے. اللہ نے ابو جہل کو پیدا فرمایا جل جلالہ میں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو پیدا فرمایا. ایمان سے بتاؤ پسند کس کو کیا؟ تو کتنا بے وقوف آدمی ہے جو کہے بس میں تو پیدائش تخلیق دیکھوں گا، جو بھی تخلیق اس کی ہوگی اس کو ٹھیک مانوں گا. یہ تو لانتی نظریہ، یہ تو وہی نیچری والی بات ہو گئی. پخانا ہے تخلیق میں ہر چیز اس کی ہے، لیکن پسند اس کو کوئی کوئی ہے. ایسے ہے نا، جس کو دینی عظمت حاصل ہے وہ پسند ہوتا ہے، جس کو دینی عظمت حاصل نہ ہو پسند نہیں ہوتا. بات سمجھ آ رہی؟ تو ایمان سے بتاؤ ٹھیک ہے تمام زبانیں اللہ کی تخلیق ہیں، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دائیں جانے کو پسند کرتا ہے ہر چیز کے اندر، سوا یعنی ہر عزت والی چیز کے اندر، تو ہر ذلت والی چیز جو ہے، ہر گھٹیا چیز جو ہے، ہر کمینی چیز جو ہے، اس کے لیے بایاں ہاتھ رکھا ہوا ہے. ایسے ہے نا، تو پھر انگلش جو ہے یہ اللہ کو پسند ہوئی؟ یہ ادھر سے شروع ہوتی ہے، جو پیشاب والا ہاتھ ہے، پیشاب والے ہاتھ سے شروع ہوتی ہے. اور توجہ کرو بھائی، ایمان سے کہتا ہوں، بایاں بائیں جانب نحوست شمار ہوتی ہے. ادھر دیکھو، اگر آپ سلام کر رہے ہیں کسی سے، ادھر دیکھو بھائی، ایمان سے یہ سلام کرو، کوئی سلام کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا نا؟ اس کو کہے گا یار تم مجھے دلیل کرتے ہو، شرم کرو یار. تو کتنی لعنت پڑی ہوئی ہے یار، اتنا بے وقوف یا واقعت مسلمانوں میں آ گئی کہ جب یہ ہاتھ الٹا اللہ کا بنایا ہوا مسلمان کا یار، یہ اگر آ گیا ہے تو ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے، کہتے ہیں یار تم نے تو دلیل کر دیا، ہمیں بے عزتی کر دی. یہ ہاتھ ملانے کا ہوتا ہے، یہ تو پیشاب کا ہوتا ہے. تو کیسی عجیب بات ہے کہ انگلش والا ماسٹر پروفیسر جو ہے اس کے پاس یہ بچے بھیجتے ہیں. کچھ تو سوچنا چاہیے، وہ ذلت والا ہے. یہی وجہ ہے ایمان سے اس نے ذلت اور خواری نحوست مسلمانوں کے گھروں میں ایسی داخل کر دی کہ سادات کے گھرانے برباد ہو گئے ہیں. نہ ان کا دین رہا، نہ عزت رہی، نہ ماں بہن کی قدر رہی، نہ ماں بہن کی عزت رہی، نہ غیرت رہی، کوئی چیز نہیں رہی. آخر مجھے کہنے دو یار، تمہارے تو ہمارے تو جو بادشاہ ہیں ان کی یورپ کے کتوں برابر قدر نہیں ہے، امریکہ کے کتے کی قدر بھی ہمارے بادشاہوں سے زیادہ. ایمان سے بتاؤ ایسے ہے کہ نہیں؟ تو جن کے بادشاہوں کی قدر کتے برابر، ایک طرف فاروق اعظم کو دیکھو، ایک طرف صلاح الدین ایوبی کے دیکھو، کہ ان کے کتوں برابر کافروں، یورپ کے کافروں کی قدر نہیں تھی ان کے کتوں برابر. اور آج یہ ہے کہ ان یورپ والوں کے کتوں برابر تمہارے صدر کی قدر نہیں تھی. ایسے ہے نا، وہ تو آپ کو بات یاد ہوگی، یہ جب ایم ایل قاسی پکڑا گیا تھا وہ ڈیرہ غازی خان کے اندر، تو پیسے پیسے انہوں نے دیے تھے، پتہ نہیں اور کچھ تھا. اس کے پکڑے جانے پر وہاں پیسے نہیں انہوں نے دیے تھے، وہ لغاری کا دور تھا، لغاری لغاری صدر تھا فاروق لغاری، اس کے دور کے اندر وہ وہاں پر پکڑا گیا تھا نا جب، تو پیسے انہوں نے کافی دیے، کثیر رقم دی پکڑوانے والوں کو کافی رقم دی. تو ادھر یورپ میں امریکہ کے وکیل نے کورٹ میں بیان دیا، اس نے کہا پاکستانی تو اتنے بڑے بےغیرت ہیں، چند ٹکوں کے پیچھے ماں بیچ دیتے ہیں، تو یہ احمد کاسی کو پکڑوانے کے لیے اتنا زیادہ رقم دینے کی کون سی ضرورت تھی؟ یہ وہاں کے وکیل نے بیان دیا کورٹ کے اندر، امریکہ کے کورٹ کے اندر، ہمارے پاس اخبارات وغیرہ سب دلائل پڑے ہوئے ہیں. پھر ایک اور شخص پکڑا گیا، پکڑوایا انہوں نے، تو پھر انہوں نے کیا کیا، ادھر دیکھو کتے کے ہاتھ پر نا، کتے کے ہاتھ پر انہوں نے اپنا کتے کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے بیان دیا، بہت اچھے پاکستان، بہت اچھے. ہاتھ کس پر رکھا ہوا تھا؟ یہ انگلش نے برکت دی ہے بابرکت کے نہیں بولو؟ تو ایمان سے بتاؤ، جب الٹے ہاتھ کوئی ملائے تو مولوی بھی ملا ہے، پیر بھی ملا ہے، تم کہتے ہو یار بڑا منوس آدمی ہے، اس کو تو تمیز نہیں ہے. تو الٹے ہاتھ والا استاد جو ہے ماسٹر اس کے پاس بچہ کو بھیجتے ہو، یہ تو الٹے چکر والا ہے، یہی وجہ ہے ان لینوں کی کھوپڑی الٹی ہے، انہوں نے پوری قوم کو الٹا کے رکھ دیا. خیر اشارے سے بات نکلی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بات نکالی میں نے کہ آپ نے فرمایا مشرکوں کی آگ سے روشنی مت حاصل کرو، آپ دیکھ رہے تھے اشارہ اسی طرف جا رہا ہے کہ کافروں کی نئی روشنی حاصل نہ کرنا، روشنی وہی ہے جو محمد الرسول اللہ دے کر چلے ہوئے، سرکار نے روشنی دی. بات سمجھ آئی نا؟ اب بھائی بات یہ ہے کہ ان ظالموں نے ایک نیا فتنہ جو کھڑا کیا، انہوں نے کہا بھئی ایسا کرو دین دو قسم بنا لو، ایک مکمل ایک مخفف، جو ہماری دنیا شیطانی یعنی سیاست معیشت معاشرت میں رکاوٹ بنتا ہے کہو اس کے ساتھ یہ دین جو ہے یہ دہشت گردی ہے، یہ فساد ہے، یہ فتنہ ہے، یہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، یہ ترقی اس کو باہر پھینک دو پیچھے بچ جاتے ہیں داڑھی اور نماز اور روزہ اور حج اور زکاۃ. تو یہ اگر رہ جائے مسلمانوں میں تو کوئی بات نہیں، ہم مسجد بنا دیں گے، یورپ میں بنا دیں گے، ادھر بھی بنا دیں گے. اسی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توجہ، اس کو کہتے یہ فتنہ دین کو تبدیل کرنے کا. شبغونہا عوجا وحدرہم ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود آئے تھے، کفار آئے تھے، انہوں نے کہا ایسا کرو کچھ نہ کچھ تبدیلی تو کر لو نا اپنے دین میں، یہ سارا جو تم قائم رکھنا چاہتے ہو اتنا سختی بھی نہ کرو، ہم تابعدار ہیں تمہارے، ہم تمہارے تابعدار بنیں گے، ہم اسلام لائیں گے، تیرا دین قبول کریں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ تفسیروں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں ساری صحیح، لیکن ایسا کرو کچھ تبدیلی لاؤ یا اس کو تھوڑا سا تبدیل کر لو، رہنے دو اسی طرح چلو لیکن حکم تو تھوڑے سے تبدیل کر لو. یہ چور کا ہاتھ کاٹنے کبھی یہ علیحدہ کر دو، پردے کے حکام بدل لو. وہ تو کہتے تھے بت پرستی کے حکام بدلو نا، وہ کہتے تھے یہ جو تم کہتے ہو نا بت پرست بت کو ہاتھ لگانا بھی شرک ہے، یہ چھوڑو. تم آؤ کبھی کبھی آیا ہمارے مندروں کا دورہ کیا، ہمارے پیروں کا دورہ کر کے اور بت کو ایسے ہاتھ لگا دیا، بس سجدہ نہ کرو چلو ہاتھ لگا لیا کرو، تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. پھر ہم کہیں گے قدم بڑھاؤ محمد ہم تمہارے ساتھ ہیں، پھر ہم کہیں گے کہ ایسے محمد کی تو ہر جگہ ضرورت ہے. حضور سمجھ نہیں آ رہی؟ صحیح. لیکن اگر تم اسی پر قائم رہے کہ دین بدلنا تم نے کچھ نہیں ہے، تم نے صرف خدا کی مرضی کے مطابق چلنا ہے، تو پھر ہماری جان گئی. آج میں بیان دوستوں کے سامنے کر رہا تھا کہ کیا وجہ ہے، یہی کلمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو اپنا گھر مکہ شریف چھوڑنا پڑا، ایسے ہے نا؟ ایمان سے بتاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت صورت میں باکمال تھے یا نہیں تھے؟ آپ کے ساتھ کا کمال ممکن نہیں ہے، ہے ایسے؟ لیکن کیا وجہ ہے، کلمہ شریف اتنے باکمال شخصیت ہو کر کلمہ شریف پڑھیں تو کلمے سے ہی جنگ شروع ہو جائے. احکام تو مدینہ شریف میں اترے ہیں، احکام اسلام کے مدینہ شریف میں اترے ہیں، ادھر عقیدہ اترا ہے اور نماز آخر میں آخر اتری ہے، 13ویں سال میں نماز اتر رہی ہے، معراج کی رات مل رہی ہے. پہلے سب عقیدہ ملا، پہلے کیا ملا؟ اور عقیدہ بنیاد دو چیز رکھی گئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحید و رسالت. یہ توحید و رسالت کی بات کلمہ شریف میں جو تھی، کلمہ شریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، شروع کیے مکہ شریف چھوڑنا پڑ گیا، اپنا گھر چھوڑنا پڑ گیا. توجہ دو، کافروں نے رسول اللہ سے اپنا گھر چھڑوا دیا. اور یہ عجیب بات ہے یار، اس وقت ریونڈ والا بھی کلمہ پڑھاتا ہے کہ نہیں پڑھاتا؟ پڑھاتا ہے. وہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، لیکن عجیب بات ہے ان کو گھر سے نکالنے کی بجائے، ان کو گھر سے نکالنے کی بجائے ان کو اپنے گھر سے نکال دیتے اگلے، لیکن ان کو نکالنے کے بجائے یورپ والے کہتے ہیں آپ ہمارے گھر میں آ جائیں. سبز پگڑی والے کہتے ہیں آپ ہمارے گھر میں آ جائیں، ادھر تبلیغ کریں، یار کیسی عجیب بات ہے، یہ درود پڑھاتے ہیں وہ کلمہ پڑھاتے ہیں، جس پر درود پڑھتے ہیں ان کو نکال دیا گیا تھا، جس کا کلمہ پڑھواتے ہیں ان کو نکال دیا گیا تھا، اور ان کو کہتے ہیں آ جائیں. بولو کیا وجہ ہے بھائی؟ یہ کیا کلمہ پڑھاتے ہیں؟ رسول اکرم کیا کلمہ پڑھاتے تھے بتائیں؟ کلمہ ایک ہے تو یہ کیا چکر ہے؟ کفار کا رویہ مختلف کیوں ہے؟ کفار کا رویہ رسول اکرم کے ساتھ اسی کلمہ کی وجہ سے انتہائی سخت ہے، ظالمانہ ہے، اور ادھر انتہائی عاشقانہ ہے. ایسے ہے نا یار، اسرائیل بدترین ملک ہے دنیا کا نہیں ہے، اسرائیل یہودیوں کا ملک ہے، اس میں عیسائی بھی نہیں رہتے. تو بتائیں کیا وجہ ہے یار؟ اسرائیل جیسے ملک میں سبز پگڑی والے جو ہے نا، ان کا بھی مرکز قائم ہے، اور جو ریونڈ والا ہے ان کا بھی مرکز قائم ہے. سمجھ آئے گی؟ ہماری بولی میں پنجابی میں کہتے ہیں، پنجابی کا چٹکلا تھوڑا سا ڈالتا ہوں، سمجھ آ جائے گا نا. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کتی چور رلی کھڑی، کتی تو چور رل گئے. وہ کسی نے کتی رکھی ہوئی تھی نا، رات کو بھاؤ کے ٹاؤ کے چور آئے گا تو پتہ چل جائے گا، ادھر سے چور آیا، اس نے تھوڑی روٹی ڈال دی، روٹی ڈالی کتی نے کھایا، وہ پوچھل مارنا شروع ہو گئی، وہ اس کے پیچھے پیچھے، وہ اس کے آگے آگے، وہ آرام سے چل رہا ہے، وہ ساتھ پیرا دے رہی ہے، لیکن کس کا پیرا؟ چور کا. کس کا؟ سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ کتی چور رل گئی ہے بھائی، یہ کلمہ تو ہے، لیکن کلمے کا یہ پیغام تھا کہ نظام صرف خدا کا، پیغام مصطفیٰ کا. توجہ نہیں کی کیا کہا ہے میں نے؟ کلمے کا کیا مطلب ہے؟ نظام صرف پیغام مصطفیٰ کا. جو پیغام مصطفیٰ دیں گے وہ خدا تمہارے کا ہے، خدا کی دھرتی پر خدا کا نظام چلے گا اور مصطفیٰ کا پیغام چلے گا. بس یہ ٹھیک ہے بات کہ نہیں ہے؟ کلمہ یہی بتاتا ہے کہ نہیں؟ اور یہ ریونڈ والے سبز پگڑیوں والے، وہ انگریزوں نے جو فتنہ اٹھا رکھا ہے کیا کہ بھائی ایسا کرو، دنیا کے ساتھ دین کا تعلق نہیں ہے، نماز روزہ حج زکات رکھو داڑھی وغیرہ رکھو، ٹھیک ہے مسجد بنا دیتے ہیں وغیرہ، لیکن اگر تم کہو کہ یہ سیاست بھی حکومت بھی اسلام کے مطابق ہو، اور جناب جی یہ معیشت بھی اسلام کے مطابق ہو، یہ معاشرت بھی اسلام کے مطابق ہو، سارا نظام اسلام کے مطابق ہو، اور ضابطہ حیات جس طرح اسلام آیا ہے اسی طرح ضابطہ حیات بناؤ، اور سارے زندگی کے شعبے میں اس کو داخل کرو، لہذا زندگی کا ہر کاروبار جو ہے، ہر کام جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، خبردار اگر ایسی بات کی تو. تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے سر، ہمیں تو پھر صرف جماعت چاہیے رہن والی. کیا چاہیے؟ اس کو میں کہتا ہوں نشے کی منڈی. ریونڈ ہے نا ریونڈ، اس کا نام میں نے رکھا ہے نشے کی منڈی. جانتے ہیں آپ، ایمان سے ون سورنا نشہ جو ہے نا، جو نہ ملے وہ ادھر سے مل جاتا ہے. میرے ساتھ بزرگ لوگ رہے ہیں، ان کے بزرگ جو ہے نا ریونڈ والوں کے بزرگ جیل میں میرے ساتھ رہے ہیں. ہاں جی، جس کو بھی پوچھا حضرت کدھر سے آیا، کو کہتا ہے ادھر سے آیا، کو کہتا ہے ادھر سے آیا، کس چکر میں آیا؟ بس 10 کلو پکڑا گیا. تمہارے پشاور کے دیوبندیوں کے مدرس میرے ساتھ رہے، میں قسمیاں کر رہا ہوں، میرے پاس پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے لیے آئے تھے ادھر. کہنے لگا یار مجھے شرح کاج پڑھا، کو کہتا کچھ پڑھا، کو کہتا کچھ پڑھا. وہ کدھر سے آئے؟ پشاور سے. کیوں نا دیوبندی ہے؟ ادھر سے. کس مدرسے؟ مدرسے کا نام بتاتے تھے مجھے. وہ فلان سے آیا. کیا پڑھاتا ادھر؟ ادھر ہدایت شریف پڑھاتا ہے. اچھا ہدایت شریف. ادھر کس چکر میں آیا؟ بس جی وہ ہمارا آدھا من پکڑا گیا. ایک حاجی عبد الکریم تھا کالام کا، نام لے کر بتا رہا ہوں ایمان سے. کالام جانتے ہو؟ کالام میں حاجی عبد الکریم جو جامع مسجد ہے نا، اس کا بڑا ہے، اس کا ہوٹل ہے ادھر، حاجی عبد الکریم کا. یہ میرے ساتھ جیل میں رہا، کیمپ جیل لاہور میں. تو اس کے بیٹے کی شادی ادھر ہوئی تھی، شادی یعنی باہر اس نے کی، اور ادھر حضرت صاحب نے، وہ حضرت صاحب کے لیے ادھر ہی ہوئی. تو ادھر سے پیغام لیتے تھے، مبارکباد لے رہے تھے. تو ہم نے پوچھا حضرت حاجی صاحب کیسے آیا ہوا؟ وہ بس ہمارا پورا ٹرالا چرچ کا پکڑا گیا. کتنا؟ پھر اخیر میں نے وہ لطیفے بتا اور کہا، میں نے کہا یار مجھے لے گیا. کہنے لگے یار وہ کچھ باتیں سنا ہوئے. بولو ہماری باتیں ایسی ہوتی ہیں، وہ سنتے ہیں، پھر سارے چٹپٹی ہیں نا، اور حق ہیں، کسی جماعت کو سامنے رکھ کر نہیں ہے، اللہ کے فضل سے ہر کسی باطل کو سامنے تنقید کرتے ہیں اور حق کو بچاتے ہیں، اور مسلمان ایسے ہونا چاہیے. میں نے کہا یار بزرگ کو یہ بتاؤ جب بندہ دین سنتا ہے تو کدھر محفوظ کرتا ہے؟ پیٹ میں محفوظ کرتا ہے، دماغ میں کرتا ہے، پیٹھ میں کرتا ہے، ٹانگوں میں کرتا ہے، کدھر کرتا ہے؟ وہ کہنے لگے جی دماغ میں کرتا ہے، دل میں کرتا ہے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ نشہ کرنے سے دماغ دل مر جاتا ہے کہ رہ جاتا ہے؟ کہنے لگا مر جاتا ہے۔ میں نے کہا قربان جاؤں تمہاری تبلیغ پر، دل دماغ مار رہے ہو، اب جو دین جو دیتے ہو لوگوں کو وہ ادھر ٹانگوں میں رکھے گا یا پیٹ میں رکھے گا؟ بہت زیادہ۔ اور دیکھو تمہاری ہماری جیبیں پر تلاشی ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ جب سڑک پہ چڑھتے ہو جیب دیکھتے ہو، ایسے ہے۔ ان بزرگوں کا پورا بستر نہیں چیک ہوتا، یہ کیا چکر؟ چور کتی رلی ہوئے کہ نہیں؟ سمجھ؟ اگر کوئی بے وقوف آدمی پولیس والا ان کی تلاشی کر لے تو وہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ بیچارہ ان بزرگوں کی شان کو نہیں جانتا ہوتا۔ جب پیچھے فون جاتا ہے، ہیلو، ایسے بستر پکڑے گئے، وہ جو شان کو جاننے والے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے بے غیرت تمہیں پتہ نہیں ہے یہ بزرگ لوگ ہیں، ان کے بستر میں تو ہمارا بھی ہاتھ ہے۔ یہ کوئی اکیلا تھوڑا اٹھا کر پھر رہا ہے، اس میں ہمارا بھی مال ساتھ ہے، کیونکہ وزیروں تک، مشیروں تک، خنزیروں تک سب ملے ہوتے ہیں۔ یہ ایسے کاروبار تھوڑے ہوتے ہیں کالے دھندے، ذہن میں رکھنا، جب تک حکومت رکھ رہا ہے کالے دھندے نہیں ہوتے۔ تو کالے دھندے یہ سارے ادھر ہو رہے ہیں، ہر بدکاری ادھر ہوتی ہے، تو سارے ادھر دعا میں شریک ہوتے ہیں، صدر تک شریک ہوتے ہیں۔ کیوں جی؟ آج ماشاءاللہ دعا کا دن ہے، اللہ، کیونکہ دعا کیسے ہوتی ہے؟ اللہ اللہ جتنے آئے ہوئے ان کو بخش دے، اللہ ان کو بدل دے۔ اور یار یہ بدلیں گے؟ نہیں یہ نہیں بدلیں گے، توجہ۔ یار یہ وزیر مشیر وغیرہ خندیر آئے ہوئے، یا اللہ ان کو بخش دے، اللہ تو بدل جا۔ وہ طارق جمیل جو ہے وہ تو یہاں تک کہتا ہے اگر تو نہیں مانے گا تیری ٹانگ نہیں چھوڑیں گے۔ سنا ہے؟ اے اللہ اس آسمان پر تو آ گیا، اب نیچے بھی آ جا، جب تک تو نہ مان، تیری گود میں لیٹے وہ مجسمہ ٹولا، مجسمہ تیری گود میں لیٹے، جب تک تو نہ مانے تجھے نہ چھوڑے۔ میں نے کہا اب مجھے پتا چل گیا کہ یہ سارے وزیر مشیر ادھر کیوں جاتے ہیں۔ اس وجہ سے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی کے ہاتھ میں خدا آیا ہوا ہے، یہ کہتا ہے جب تک تو نہیں مانے گا تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ وہ کہتے ہیں یار ایسے مولوی چاہیے جو رب کو تک کے نالی منا لے، زور سے منا لے، کہتے ہیں ہم نے تو بغیر کی چھوڑنی نہیں ہے، ہم نے کفر نہیں چھوڑنا، ہم تو انگریز کے بچے ہیں، ہم نے سارا کچھ کرنا ہے، لیکن ہمیں ایسے مولوی چاہیے جو خدا کو کہے بس مانے گا تو جان چھوڑیں گے ورنہ بیٹھ جائیں۔ اتنے زوردار لوگ ہیں بھائی، اتنے بدھو ہیں، یہ کیا ہے؟ سب چور کتی ملی ہوئی ہے۔ جو انگریزوں نے دین دیا ہے، مخفف نماز، روزہ، حج، زکات، ہمارے اقبال کہتے ہیں ہے طواف ہوا، توجہ ذرا، ادھر اسلام کی سزائیں نہیں آنے دیتا، اسلام کا عقیدہ نہیں رکھنے دیتا، اسلام کی سزائیں نہیں رکھنے دیتا، اور جہاد کو دہشت گردی کہتا ہے۔ تو اقبال ہمارے کہتے ہیں ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیرے بے نیام۔ وہ وہی بات ہے پھر حاجی حضرات، جب ایسے ایسے اعتقاد رکھنے والے ہیں جنہوں لانتیوں نے انگریزی معاشرت اور تہذیب کے ساتھ اتفاق تعلیم کے ساتھ کیا ہوا ہے، جب یہ لانتی حاجی جا کر ادھر حج کے موقع پر کنکریاں مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں شیطان کو، تو شیطان مسکرا کر ہنس کر کہتا ہے ارے بھائی تیرے پتھر بھی پھول لگتے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی شاہ جی؟ کیونکہ تو تو ہمارا ہے، کیوں مار رہا ہے؟ چلو بھائی کبھی غصے ہو جاتے ہیں۔ ایمان سے بتاؤ یہی ہے؟ ان الملک، ادھر کہتے ہیں ان الملک والنعمت لک لبیک اللہم لبیک۔ اچھا جی، خدا کو بتا رہا ہے میں حاضر ہوں، ہیں اس کو پتا نہیں ہے تو حاضر ہے، کیوں کہہ رہا ہے لبیک؟ میں نے کہا تو یہ مطلب تھا کہ یا اللہ ہم تیری خدمت کے لیے حاضر ہیں، گھر بار چھوڑ دیا، رشتہ دار چھوڑ دیے، کہاں آئے ہوئے، اتنا صبر کر کے کہاں آئے ہیں، اب یہاں پر آئے ہیں، تیری خدمت کے لیے حاضر ہیں، تو احکام شریعت ایک تیرے حکم کے لیے ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، تو اگر تیرے شریعت کے اور حکم ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم اپنی جان تک قربان کر دیں گے، لبیک کا یہ مطلب ہے ہم حاضر ہیں تیری شریعت پر چلنے کے لیے. اگر کیسی عجیب بات ہے، آگے کہتے ہیں انل ملک، شریعت کی بات کرو تو گلے پڑتے ہیں، پھر آگے انل ملک، یا اللہ ملک تیرا ہے، ملک عجیب بات ہے، جو حج کرواتے ہیں انہوں نے بھی ملک انگریز کا بنا رکھا، سعودیہ والوں پر حکومت انگریزوں کی ہے، بولو وہ اقوام متحدہ کے رکن نہیں ہے، اقوام متحدہ پر انہوں نے تو برطانیہ سے حکومت لی ہے، معاہدہ ہوا تھا اور انہوں نے لکھا ہوا ہے سارا کہ جب تک جو بھی ہمارا آئے گا وہ برطانیہ کے خلاف نہیں ہوگا، برطانیہ کی تابع داری کریں گے ہم، فرما برداری کریں گے. امام اعظم ابو حنیفہ کی شرک ہے، توجہ نہیں کی، توجہ نہیں کی، ابو حنیفہ سرکار کی تابع داری کیا ہے؟ شرک ہے، تقلید شرک ہے، اور فرنگی کی فرض ہے، وہ فرض ہے، توحید ہے. ہاں ادھر کے وہاں بھی دیوبندی مسٹر جناح کو تو کہتے ہیں سات ولیوں کی شان کا، ایمان سے بتاؤ، اور امام آدم ابو حنیفہ کو کیا کہتے ہیں؟ مشرک، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. میں نے کہا لانتی ہو، چلو ایک بار ایسا تو کرو، اگر امام آدم ابو حنیفہ کا عمل جو ہے وہ فقہ شریعت کے خلاف ہے تو مسٹر جناح کی فقہ جو ہے وہ تو ساری شریعت کے مطابق ہے، تو تم ایسا کرو مسٹر جناح کی شریعت کے مطابق ہے تو اس پر چلو، تم نے اتنا داڑا رکھا ہوا ہے اس کو تو نہ داڑھی نہ مونچھ دونوں فارغ، ایسے ہے کہ نہیں؟ تو پھر ان کو چلنا چاہیے، مسٹر جناح کی تابے داری کرنی چاہیے کہ نہیں؟ جناح کی پاکستان چاہتے آپ؟ ہاں تو ہم کو جناح کی پاکستان چاہیے، جناح باقی ان کو جناح کا چاہیے، ہاں بلکہ جناح کا چاہیے ان کو، پاکستان ایسے ہی چاہیے ان کو، صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہیں چاہیے. قربان جاؤں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، اماموں کے امام ہیں. خیر تو ادھر نہیں جانا چاہتا، بات کو ختم کرتا ہوں. تو مکمل اور مخفف اسلام کی بات ہے بھائی، یہ حاج بغیر جد نماز روزہ حج زکات، یہ کافر کو کوئی تکلیف نہیں دیتا، جب منافق کرتا، اور منافق اس وقت بن جاتا ہے جب دین کو مکمل نہیں مانتا. تو اس نے کہا دین مخفف مانو، پھر نماز پڑھو جو مرضی کرو. یہ ہے تازہ فتنہ، اور تعلیم فرنگی سکول کالج پر جو زور لگ رہا ہے وہ اسی وجہ سے لگ رہا ہے کہ اس میں تہذیب فرنگی کی تعلیم دی جاتی ہے خالی. تہذیب کے اندر کیا ہے؟ یہ داڑھی منانا خان نہیں ہے، تہذیب میں ان کی داڑھی بھی موجود ہے. ڈارون سائنسدان گزرا ہے، جو کہتا تھا اور اس کے ساتھ آپ کے سائنسدان سارے کہتے ہیں اور سکولی بھی کہتے ہیں انسان بندر سے بنا ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ سارے بندر کی نسل ہے. اور ویسے میں یہ تو نہیں کہتا انسان بندر سے بنا ہے، ہاں یہ ضرور کہتا ہوں یہ بندر کے بیٹے ہیں، یہ سکولی طبقہ سارا بندر کا بیٹا ہے، وہ خود کہتے ہیں ہم بندر کی اولاد ہیں. ہاں جی، ارے بھائی پوچھڑ کہاں گئی، تم کہاں گئی، تم یہ پیچھے والی تم کہاں گئی، وہ کہتا ہے ویسے بیٹھ بیٹھ کر کرتے ہو. ایمان سے کتابوں میں لکھا ہوا ہے یار، کیا کرتے ہو؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ٹی ویوں پر آتا ہے، اخبار پر آتا ہے. اس وقت تو پوری دنیا میں یہی غوغا اور شور ہے ہر طرف، انسان بندر سے بنا ہے، انسان بندر سے بنا ہے، انسان بندر کی لنگور کی ترقی یافتہ شکل ہے، اسی وجہ سے یہ لنگور کی شکل میں آ گئے ہیں. پینٹ پینٹ آپ کو معلوم ہے یہ لنگور ہے، جب پینٹ میں ہٹ کر بندہ جا رہا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے لنگور جا رہا ہے کہ نہیں؟ آگے پیچھے سے ننگا وغیرہ تھا آدمی ہے، ماں کے سامنے سودا نکالا ہوا، وہ مائیں بھی نہیں رہی یار. ہمیں وہاں چھوٹے ہوتے تھے، ایمان سے یہ اگر یہ دامن جو ہے نا، ان کا نا قمیص و خود من دوبر قرآن میں کہ نہیں ہے؟ قمیص کن کا لباس ہے؟ میاں کا لباس ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے شرٹ پہنی ہوئی تھی یا قمیص پہنا ہوتا بتاؤ؟ دامن کیسے پاٹتا؟ شرٹ کا تو دامن ہوتا ہی نہیں، کیا ہوتا ہے؟ وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے چڑیا ہوتی ہے نا، چڑیا یا کبوتر، اس کی دم کھینچ لو وہ پیچھے جو بچ جاتا ہے نا وہ شرط بن جاتا ہے، ایسے ہے نا. تو حضرت نے انکان قمیص ہو خود میں دوبر قمیص ہو، اسلام نے قمیص کا لباس دی، تو کیا آگے پیچھے اور ہمارے جب گھر میں بیٹھتے تھے اگر یہ دامن کا اگلا حصہ اوپر پھنس جاتا تو گھر والے کہتے تمیز سے نیچے کر کے بیٹھ. اور آج گھر والے بھی بڑے عجیب ہیں, وہ الٹا دونوں طرف سے دامن ہو, دامن کی کوئی چیز نہیں ہوتی, ہاں جی جو چیز سامنے ہوتی ہے اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اتنے ماشاءاللہ شرم و حیا والے ماں بہن رہ گئے ہیں, اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلاتے ہیں. یار افسوس. تو بھائی یہ مخفف اسلام جو ہے نا اس کو ماننے اور منوانے کی بات ہے. دین کے اندر جس طرح تبدیلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے وہ چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے نہیں ہونے دی, نبی پاک نے نہیں کی, محال تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تبدیلی, اور صحابہ کرام نے اس کو قائم رکھا جس شکل میں اللہ کے رسول نے دیا تھا. یہ اسلام اسی طرح قائم رہا, لیکن یہ تازہ فتنہ یہودیوں کا یہ آیا کہ اسلام کو بدل کر مخفف کر لو. اب جناب جی نا جب مخفف دوسرے احکام سارے ختم کر لو, یہ صرف رکھنے دو نماز روزہ حج زکات, بے پرد باقی بے پردگی فحاشی یعنی یہ وہ سارا کچھ جو لادینیت ہے کاروبار کے اندر ہر طرف سود خوری وہ سب گرم بازار باہر مسجد. کسی وجہ سے مولوی صاحب اگر باہر کی بات کرنے لگے تو کہتے ہیں مولوی صاحب مسجد ہے کیا, اگر ایسی باتیں کرنی تو مسجد میں چلے جاؤ کہتے ہیں نا. بلکہ آپ مسجد میں جو کرنے لگے تو اس کو کہتے ہیں بھائی مولانا صاحب کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے, کہتے ہیں نا کسی کے دل شکست شکنی نہیں ہونی چاہیے. اچھا جی کسی کو بہن اٹھا کر لے جا رہا ہے, کوئی ماں اٹھا کر لے جا رہا ہے, اس کو کچھ نہیں کہنا چاہیے کیوں, تاکہ دل شکنی نہ ہو جائے. کتنے وسیع القلب لوگ ہیں. تو بھائی میرے ہمیں اس وقت عقائد اہل سنت کے تحفظ کے لیے بھی کوشش, لیکن اس سے زیادہ کوشش عقائد دینیہ کے لیے کرنی پڑے گی, کیونکہ وہ اصل ہے. اور اس وقت لا دینیت جو ہے وہ محاذ کھلا ہوا ہے, اور گھروں میں وہابیت جو ہے نا اتنا ہمیں, وہابیت ایک جز تھا اس نے ہمیں اتنا نقصان نہیں دیا جتنا نیچریت نے دیا ہے, لا دینیت نے دیا ہے. ایسے ہے نا. آپ صاحبان سکولوں کو حرام سمجھتے تو اس پر کوئی دلیل ہے یا نہیں؟ دلیل ایک ہوتی ہے, دلیل بات سمجھنا ذرا, ایک ہوتا ہے عین الیقین, ایک ہوتا ہے علم الیقین, ایک ہوتا ہے عین الیقین, ایک ہوتا ہے حق الیقین. یہ یقین کے تین درجے ہیں نا, کون کون سے؟ علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین. تین درجے ہیں نا. علم الیقین پر دلیل چاہیے. علم الیقین ہوتا ہے خبر کے ساتھ, جب کسی نے خبر دی مخبر صادق اگر تواتر کے ساتھ, یا میرا مطلب ہے تواتر کو آ گیا مخبر صادق نے خبر دے دی, اس کی یقین حاصل ہو گیا آپ کو, علم یقین ہے, اس پر دلیل مانگ سکتے. ارے بھائی تو نے کہا مدینہ ہے تو بتا کیا دلیل کیا ہے. اور اگر بھائی عین الیقین ہو, مثلا سورج سامنے چڑھا ہوا ہے, سورج چڑھا ہوا ہے, عین الیقین ہوتا ہے آنکھ سے دیکھنا. اگر سورج چڑھا ہوا ہے اور کوئی کہے کہ یا میں کوئی دعویٰ کرے کہ سورج چڑھا ہوا ہے, آپ آگے کچھ سن کر کہے دلیل بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے, تو یہ تک بنتی ہے کیوں بھائی؟ جب سورج چڑھا آپ اس کے متعلق یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی خدا تمہیں آنکھیں دے, دلیل ہم نہیں دیں گے, خدا سے تیرے لیے آنکھیں مانگیں گے. اگر آنکھیں ہیں تو پھر دلیل دینے کی ضرورت نہیں. ایسے ہے نا. سکول کا جو ماں حاصل ہے نا, سکول کا جو حاصل ہے وہ سامنے ہے, اس نے آ کر جو مسلم قوم کو دیا ہے وہ سامنے ہے. مدارس تو کب سے ویران پڑے ہیں, کب سے ویران پڑے ہیں. ایک مدرسہ ہے مولانا کا, اس سے کوئی کالام سے آیا ہوا ہے, کوئی کہاں سے آیا ہوا ہے, کوئی کہاں سے. تو مر کر 40 لڑکے بنتے ہیں, 100 بن جائے گا بس. اور سکول میں ایک ایک گلی میں کتنے سکول ہیں بولو, لڑکے کتنے ہوتے ہیں؟ تو وہ باہر کے ہیں یا وہیں کے ہیں؟ تو ساری قوم تو عرصہ دراز سے سکولوں کے ہاتھ میں ہے. یہ بتاؤ معاشرے کے اندر لعنت انسانیت نظر آتی ہے معاشرے میں؟ بولو, دور تک انسان نظر آتا نہیں, رو رہے آدمی جدھر جاتے ہیں ہر آدمی روتا نظر آتا ہے, حکومتوں کے شیطان بھی روتے نظر آتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تعلیم سے ذہن بنتے ہیں. توجہ کیا کہا ہے؟ ذہن سے بندہ بنتا ہے اور بندے سے معاشرہ بنتا ہے. توجہ دار معاشرے سے نظام بنتا ہے. یہ ٹھیک ہے نا ترتیب؟ ایمان سے بتاؤ تعلیم اچھی ہو ذہن اچھا ہوگا کہ برا؟ تعلیم بری ہو ذہن؟ ٹھیک ہے نا. اچھا ذہن اچھا ہو تو بندہ اچھا بنے گا کہ برا؟ اور اگر ذہن گندا ہو تو بندہ گندا بنے گا کہ اچھا؟ گندا. اگر بندہ اچھا ہو تو ماحول معاشرہ, جب بندے اچھے ہوں گے تو ماحول معاشرہ اچھا ہوگا کہ برا؟ اچھا. اگر بندے برے ہوں تو معاشرہ, اور اگر معاشرہ اچھا ہو تو نظام حکومت, کیونکہ نظام کو چلانے بنانے والے معاشرے سے نکلتے ہیں کہ اوپر سے آتے ہیں؟ یہ زرداری یہ گرداری یہ نیچے اوپر وغیرہ یہ سارا جدھر تم دیکھ رہے ہو ایمان سے, یہ کدھر سے نکل کر آئے ہیں؟ یہ باہر سے نکلے ہیں. یہ مولانا ڈیزل صاحب جو ہیں یہ کہاں کی پیداوار ہے؟ کدھر سے آئے ہیں؟ معاشرے سے. تو بتاؤ اس کا مطلب یہ نکلا کہ نظام, توجہ, تعلیم سے بننا ذہن, ذہن سے بنا بندہ, بندوں سے بنے معاشرہ, معاشرے سے بنا نظام. میں اوپر سے پوچھتا ہوں تم بتاؤ نظام اچھا ہے؟ نہیں. بولو. خود نظام حکومت والے کہتے ہیں نظام گندا ہے. وزیر اعلیٰ کہتا ہے بہت گندا نظام ہے. سپریم کورٹ والا کہتا ہے بہت گندا نظام ہے. اچھا نظام گندا ہو گیا, نیچے آ جاؤ معاشرہ اچھا ہے؟ نہیں. نیچے آ جاؤ بندہ؟ نہیں. بلکہ سنو جب لوگوں سے بات کرتے ہیں نا معاشرے ماحول کی تو کہتے وہ جی حضرت صاحب ایڈا کتا ماحول تے کدی بھی نہیں آیا. یعنی اتنا گندا ماحول. جب بات کرتے ہیں ذہنوں کی تو کہتے ہیں وہ حضرت صاحب کیا پوچھتے ہو, یہ کھوپڑیاں الٹ گئی ہیں. اچھا ہر شے گندی ہے اور تعلیم اچھی ہے؟ ایمان سے بتاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے تعلیم بدلی تھی کچھ اور بدلا تھا؟ آپ نے آ کر تعلیم بدلی, تعلیم کے ساتھ ذہن بدلنے شروع ہو گئے. تعلیم اسلامی تھی یعنی کتابیں یہی نہیں تھی نا, تعلیم تو اسلامی تھی. تو جب تعلیم بدلی ذہن بدلے, ذہن بدلے تو افراد بدلے, افراد بدلے تو ماحول بدلا, ماحول بدلے تو نظام بدلا. کہیں فاروق اعظم ہے کہیں صدیق اکبر ہے کہیں عثمان غنی, ایسے ہے نا. تو بھائی میں تعلیم کو ٹھیک مانتا ہوں اگر چار چیزوں کو آپ ٹھیک بتا دیں, نظام کو ٹھیک کہیں, معاشرے کو ٹھیک کہیں, افراد کو ٹھیک کہیں اور ذہنوں کو ٹھیک کہیں. اگر کوئی ہے مائیکل لال تو ہاتھ کھڑا کرے کہ یہ چاروں ٹھیک ہیں پھر تعلیم ٹھیک, کیونکہ تعلیم تو بیج ہے. جب بیج ٹھیک ہے تو اوپر ٹھیک ہے. اگر پھل لگا ہوا ہے تمے کا, تما جانتے کوڑ تما کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ جو کوڑا ہوتا ہے ہندوانے کی طرح, ہندوانا ہوتا نا, ہندوانا اندر ہے. تو بتائیں یہ اندر جو ہوتا ہے, اگر کوئی کہے کہ یار میں نے بیج تو لگایا تھا ہندوانے کا, ہندوانا کہتے ہیں نا آپ, تربوز کیا کہتے ہیں؟ تربوز. ہندوانا ٹھیک ہے. ہندوانا اگر کوئی کہے میں نے ہندوانا لگایا تھا لیکن پھل سارا اندرائے کا ہے, مانیں گے آپ؟ یہ کیسی عجیب بات ہے. تعلیم ٹھیک ہے اور رسول اللہ کی ہے نعوذ باللہ, اور یہ سارا کچھ جو اس کے نتائج اور اثرات ہے پھل ہے وہ سارا اندرائے کا ہے. اسی وجہ سے ہمارے اقبال نے کہا اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مربت کے خلاف. سمجھ آ گئی ہے؟ شیر کی سمجھ آئی ہے؟ کلیسا کس کو کہتے ہیں؟ کلیسا چرچ کو, گرجے کو. گرجا جانتے ہیں آپ؟ تو وہ کہتا ہے یہ گرجے والے یعنی انگریزوں کا جو نظام تعلیم ہے نا یہ دو چیزوں کے خلاف سازش ہے, یہ تعلیم نہیں ہے. اقبال کہتا ہے یہ تعلیم نہیں صرف سازش ہے, دو چیزوں کے خلاف. کون کون سی؟ دین اور مروت. مروت کہتے ہیں انسانیت کو. دین اور انسانیت کے خلاف ایک سازش ہے بس. ایمان سے بتاؤ اس کی بعد اگر صداقت کے آئینے میں دیکھنا چاہتے ہو تو ماحول معاشرے کو دیکھو. اس وقت معاشرے ماحول کے اندر دنیا میں آپ کو نہ دین نظر آئے گا نہ انسانیت نظر آئے گا, باقی سب کچھ نظر آتا ہے. سامان دنیا کا ہر چیز ہے ایسے, لیکن دین اور انسانیت نہیں. دین دار جو بنے بیٹھے ہیں وہ بھی ٹھگ باز ہے ایمان سے, الا ماشاءاللہ کوئی شاید بچا ہوا ہو, ورنہ وہ بھی ٹھگ بازی کرتے ہیں, دغا بازی کے نہیں کرتے. جیسے ابھی رائبنڈ کی مثال پیش کی ہے تمہیں, سب بگڑے والے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ اس کے لیے متعلق بتائیں, دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ سورج کی طرح چڑھا ہوا ہے. اگر خدا نے آنکھ دیا ہے تو باہر دیکھ لو, اگر باہر کا سب کو ٹھیک نظر آتا ہے تو تعلیم ٹھیک ہے, اگر وہ لعنت ہے تو تعلیم لعنت ہے. اقبال نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ اقبال نے, یہ بتاؤ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بت پرست رہے تھے؟ بت پرستی آپ نے نہیں کی تھی پہلے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام دیا, ایمان کی دولت دی, پھر اس کے خلاف رہے؟ تو اقبال نے دو تعلیمیں حاصل کی, ایک وہ کفر والی تھی, اس نے کفر کے اثرات ڈالے, اور اقبال نے خود کہا کہ میرا پہلا دور جاہلیت تھا, وہ گمراہی میں گزر گیا. پھر اللہ نے اور تعلیم بخشی, وہ صوفیہ اور روحانی بزرگوں سے اس نے حاصل کی. اس تعلیم کے اثرات پھر مولا روم کی روحانی سنگت سے جو انہوں نے حاصل کیے, پھر اس کے اثرات تھے کہ انہوں نے اسی تعلیم کی مخالفت حاصل کی. اب بتاؤ اقبال پہلے گمراہی میں رہ کے جب گیا اور تعلیم حاصل کی اور اس کے اثرات تھے, تو اثرات کی وجہ سے متاثر ہو کر اقبال پہلے گمراہ رہے, اور اللہ نے جب ہدایت دی تو پھر مخالفت کی, اس تعلیم کے خلاف بولے. بتاؤ اب پہلی بات مانو گے یا دوسری بات؟ توبہ کے بعد کی بات مانی جاتی ہے یا توبہ سے پہلے کی؟ چلو شکر ہے. حضرت صاحب آپ سے بات, کرم شاہ صاحب کو کرم شاہ کیوں کہتے ہیں؟ کرم شاہ صاحب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مولانا خوب جانتے ہیں, یہ تفسیر ادھر پڑی ہوگی ضیاء القرآن, اس کی پہلی جلد کھول لیں, اس کے شروع 9ویں صفحے پر یا 11ویں پر آپ دیکھیں گے اہل سنت کے دو گروہ, ایک دیوبندی ایک بریلوی. اور پھر یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ ایک دوسرے کی عبارتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے دونوں فریق ایک دوسرے ہاتھوں میں لٹھ لیے ہوئے ایک دوسرے کا مقابلہ کر کے زندگی برباد کرتے رہے. تحذیر الناس میری نظر میں اس نے تصدیق کی ہے, پھر وہ رسالہ چھپ رہا ہے بازار میں ملتا ہے, جس کے اندر ایک جگہ پر بھی اس نے اس عبارت کو کفر نہیں کہا. ہاں یہ کہتا رہا جو نیچروں کے الفاظ ہوتے ہیں, الفاظ کفر و فسق کو بس بھول جائیے, ہر ملت و طریق کا اکرام کیجئے, یہ نیچریوں کا پہلا مذہب ہے. اور بتا رہے ہیں وہ حضرت اکبر آبادی کہتے ہیں نیچری حضرات کا یہ سبق ہے, تعلیم سکول میں بتایا جاتا ہے کہ کفر و فسق کے الفاظ کو بھول جاؤ, کسی کو کافر فاسق گناہگار مت کہنا, سب کو ٹھیک ہے. تہذیب سے اس نے اثر دیا تھا نا, ہاں وہ اثرات ہیں اس کے اندر, اسی وجہ سے اس نے کفر کا لفظ نہیں لکھا. یہ لکھتا ہے کہ جب جملہ یہ پڑھتا ہے آدمی تو ایمان والے کا دل ہل جاتا ہے. میں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے, بھی پڑھا اور ہل گیا, کفر نہیں ہے ہل گیا. تو بھائی میرے بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ہمیں دین کا عقیدہ اپنا مقام قائم رکھنا ہے, تو ہمیں مخفف اسلام جو ہے اس کو اور مکمل اسلام کو سمجھنا پڑے گا. یہ اسلام سکولوں کا فرنگیوں کا ہے, یہ کفر سے بدتر ہے, وہ خدا رسول کا اسلام ہے جو مکمل ہے. مخفف کو ماننے والا منافق ہوتا ہے اور مکمل کو ماننے والا مومن ہوتا ہے. باقی